kahit dugayan na natong walang tabo. Nausap, gwapa, kihapon ka, ugwa, kihapon ko'y gama, naigun ako sa imong tama. Tama na, please, kaloy iuy, kakapoy uroy. Sige na lang ko balik-balik, di pa'y gamay na kong kasakit. Ang bisyo kong maka-addict, bisag ikaw ray gipangita, di na kong mabalik ni mo. Di na, di na. Pasalig nga mapugnan king gibati tuwa pagyoy taon mausap kay wapa sad ko kiba kanus ako maulian mauni ka kulian kung malabi at tumar ang tambali akong mauy kakapoy uroy. Sige na lang ko balik-balik, di pa'y gamay da kong kasakit. Yung bisyo kong maka-addict, bisag ikaw ray gipangita, dili na kong mabalik ni mo. Di na kong mahubog, matulog akong sayo. Ikaw undang napod na nang imong sigarilyo. Undang na kong pangitan na. Wakagi ikapoy, oksigen na lang tagbalik balik. Bibig ka daig ako'y magsakit ng bisyo. Kung maka-addict, addict, ray makaingon, maamay pa tong balikoy. Uy, kakapoy uroy. Masige na lang ko balik-balik, di pa'y gamay na kong kasakit. Bisyo kung maka-addict, bisag ikaw ray kipangita, di na kong mabalik ni mo. Di na, di na. Bisag ikaw ray kipangita, di na kong mabalik ni mo. Di na, di na. Bisag ikaw ray gipangita, di na kong mabalik ni mo. Di na.